Hadith ya pili, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatala Allahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala amewalani mayahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, waliyafanya makaburi ya manabii wao ni misikiti, imma kwa kusujudu juu ya yale makaburi ya manabii wao, na kama itakavyokuja huko mbele pia watu wema wao, na imma walikuwa wanafanya ibada zao sehemu ambao walizikwa nani, manabii wao. Na yote haya ni makatazo ambayo yaliwajibisha laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna dalili pia kwamba hii hukumu ilikuwa pia ni imekatazwa katika umma zilizopita kufanya ibada ama kuweka msikiti kwenye kaburi ama kufanya makaburi ni sehemu za ibada, kufanya makaburi ni msikiti. Hili jambo lilikuwa limekatazwa vile vile katika umma zilizopita. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani mayahudi na manasara. Ingekuwa ni sawa kwa wao kufanya hiki kitendo, Allah subhanahu wa ta'ala singefanya nini? Asingewalaani. Imefahamika nafikiri? Kwa hivyo hili jambo hukumu yake na katazo lake lilikuwa pia katika umma zilizopita, wala si ummati Muhammad alayhi salatu wassalam peke yake. Hadithi ya tatu na nne, an Aisha wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma hadaratuhu alwafah ja'ala yulqi ala wajhihi طرف خميصة له. عائشة رضي الله عنها أمي بكي عائشة رضي الله عنها نا ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتم عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة إلي بنفكي موت جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له. Akawa mtume alayhi salatu wassalam anachukua lile shuka anajifunika uso wake, fa idha tamma, ikimtia dhiki lile shuka, kashafaha an wajhihi, hulitoa kwenye uso wake. Mtume alayhi salatu wassalam yuko katika sakaratul maut, yuko katika hali ya kuondoka duniani, na yuko katika hali kama hii, wa huwa yaqul, naye wasema, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'na ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mayahudi na manasara, umma zilizopita, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wamefanya makaburi ya manabii wao ni msikiti, wakawa na sujudu kwenye makaburi ya manabii wao, au wanasali na kufanya ibada zile sehemu ambazo wamezikwa nani, manabii wao, ikawawajibikia laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno mtume alayhi salatu wassalam yuayasema na yuko kwenye hali ya mauti, vipi itakuwa hukumu hii ni mansukh? Imefutwa na dalili gani? Imefutwa na hujja gani? Na haya maneno mtume alayhi salatu wassalam yuasema fi akhir hayati, katika umri wake wa mwisho na katika uhai wake wa mwisho. Na vipi mtu atasema kwamba mtume alayhi salatu wassalam hakuogopea umma wake shirk, na haya maneno mtume alayhi salatu wassalam yuasema kwa lengo gani? Kwa nini mtume alayhi salatu wassalam aseme la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid? Lengo lake ni nini? Basi tu atuambie kwamba mayahudi na manasara wamelaaniwa, basi hivyo tu, ama lengo lake ni kututahadharisha sisi ili tusiingie katika ile laana kama walivyoingia nani Mayahudi na Manasara kwa kile kitendo walichokifanya. Bila shaka hili ndilo lengo, na ndivyo atakavyofahamu kila mwenye fahamu ambayo ni salimu, na ndivyo alivyofahamu Aisha radhiallahu anha. Takulu Aisha, Aisha radhiallahu anha asema, yuhadhiru mithla alladhi sanau, Mtume alayhi salatu wassalam yuatahadharisha mfano wa yale waliyofanya nani Mayahudi na Manasara. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam amelitahadharisha hili jambo, bali akalifungamanisha na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mwenye kufanya kitendo kama hiki. Bila shaka mtu yatakikana achukue tahadhari sana na kosa kama hili na katazo kama hili la Mtume alayhi salatu wassalam. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sema, wa ka'annahu sallallahu alayhi wa sallam alima annahu murtahil min dhalika al-mard, kana kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alijua kwamba ataondoka duniani kutokana na maradhi yale. Fakhafa an yu'azzama qabruhu kama fa'ala man madha, akaogopea Mtume alayhi salatu wassalam liadhimishe kabri lake kama walivyofanya zile umma zilizopita. Fala'ana al-yahuda wan-nasara isharatun ila dhammi man yaf'alu fi'lahu, kule kulaaniwa Mayahudi na Manasara ni ishara kukemea kile kitendo walifanya nini walichokifanya. Qultu, asema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, yaani min hadhihi al-umma, yani katika umma huu, yani Mtume alayhi salatu wassalam kuwa laani Mayahudi na Manasara ni ishara ya kukemea kile kitendo ambacho wao walikuwa wakifanya nini wakikifanya, yani katika umma huu. Wa fil hadithi al-ati, na katika hadithi inayofuata, at-tasrihu binahim an dhalik fatanabba, imewekwa wazi ama Mtume alayhi salatu wassalam ameweka wazi katazo juu ya umma wake kutokana kile kitendo walichokifanya nani Mayahudi na Manasara. Hadithi ya tano, an Aisha radhiyallahu anha qalat, لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة. عائشة رضي الله عنها سيما وكاتي متوم عليه الصلاة والسلام ألبو باتونا مراذي أمون ديكواني سباب يكفاكواك متوم عليه الصلاة والسلام تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة. بعض وكذاك وككمبوكا كنيسة وليليون وابي سيموس حبشة وكوانا لتاجا نوانا بزانا ومكمبوكا كنيسة وكتلو فاني هجرة وكيند حبشة وككمبوكا للكنيسة كيشا وكانزا كزنغمزا بين ياو. Yukalu laha Maria, hili kanisa lilikuwa laitwa Maria. Wakad kanat Ummu Salama wa Ummu Habiba kad atata arda al-Habash, na walikuwa Ummu Salama na Ummu Habiba radhiallahu anhun, wake za Mtume alayhi salatu wassalam, walikuwa wamefika ili ardhi ya Habash. Fadhakarna min husniha wa tasawiriha, wakataja hawake za Mtume alayhi salatu wassalam ule uzuri wa lile kanisa na yale mapicha ambao waliona ndani ya lile kanisa. Qalat, asema Aisha radhiyallahu anha, farafa'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'sa, Mtume alayhi salatu wassalam akainua kichwa chake. Faqala, akasema, ulaiki idha mata fihim ar-rajul salih, hao na walikuwa ni manasara, watu wa Habasha, walikuwa na mila ya Ukristo, walikuwa na dini ya Ukristo. Ulaiki idha kana fihim ar-rajul as-salih au idha mata fihim ar-rajul as-salih, pindi anapokufa mtu mwema kati yao, banau ala qabrihi masjida, wanajenga kwenye kabri yake nini, masjida, sehemu ya ibada. Na hapa kuna dalili kwamba katika maani ittikhadha alquburi masajid, katika maana za ittikhadha alquburi masajid ni kujenga msikiti juu ya kabr. Samtume alayhi salatu wassalam yeka wazi, bana wa ala qabrihi masjida, wanajenga juu ya kabri yake sehemu ya ibada, sehemu ya kusalia. Thumma sawwaru tilka suwar, kisha wanachora mapicha kama yale. Na hizi picha zilikuwa ni kwenye kuta katika yale makanisa. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, ulaika shiraru alkhalqi inda Allahi yawm alqiyam, hao ni watu waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Watu gani hao wenye kufanya makaburi ya manabii wao na watu wema wao ni misikiti na wenye kuchora mapicha? Hawa watu aina mbili, shirarul khalqi inda Allah yawm alqiyam, ni waovu wa watu watakuwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hailazimu kama baadhi ya mubtadi'a wanavyosema, hailazimu kwamba vichanganyike vyote hivi viwili, bali kila mmoja katika haya mawili ni kosa kivyake. Utakuta baadhi ya mubtadi'a, baadhi ahlul ahwa, wanakuambia mpaka vichanganyike hivi viwili pamoja, basi itakuwa ndio naingia katika hii hadith, ulaika shirarul khalqi inda Allahi yawm alqiyama. La, hakuna ulazima huu, kwa sababu dalili nyingi zinakataza ittikhadha alqubur masajid, na dalili nyingi zinakataza at-taswir, kukataza kutengeza mapicha. Kwa hivyo kila mmoja kivyake ni haram. Ukichukua mfano hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, la yakunanna min ummati aqwam, watakwepo. Na Mtume alayhi salatu wassalam akaitia taukid, la yakunanna, watakwepo katika umma wangu aqwam, watu, yastahilluna alhira walharira, watakwepo katika umma wangu watu, yastahilluna alhira, wanahalalisha zina, walharira, na harir ni haramu kwa wanaume kama inavyojulikana, lakini ni halali kwa wanawake. Watakwepo katika umma wangu watu wenye kuhalalisha alhira, azina, walharira, walhamr, na tembo, walmaazif, na ala hizi za muziki. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam akabainisha katika hii hadith kwamba kutakwepo hakika katika umma wake watu wenye kuhalalisha haya mambo. Taib, suali nikikuuliza, je, lazima haya mambo yote manne yachanganyike ndio hiyo ni haram? Moja yatosheleza kwamba ni haram? La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna alhira azina walharira na harir walkhamr na tembo walmaazif na ala za muziki. Taib, ni sharti haya manne yachanganyike ndio iwe ni haram, ama kila mmoja ni haramu kivyake? Kila mmoja haramu kivyake. Tamam. Vile vile katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allah wa rasulahu harrama bai' al-khamr wal-maita wal-khinzir wal-asnam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake wameharamisha bai' al-khamr, kuuza tembo, wal-maita na mfu, wal-khinzir na nguruwe, wal-asnam na sanam. Haya yote Mtume alayhi salatu wassalam ameyataja kwa pamoja. je uharamu huu mpaka vichanganyike hivi vinne? La, kila mmoja ni haramu kivyake. Vile vile katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, ulaiki idha kana fihim rajulu salih au idha mata fihim rajulu salih banau ala qabrihi masjida thumma sawaru tilka suwar. Hizi ni fitna ngapi? Mbili, fitna ya makaburi na fitna ya at-taswir. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hawa ni waovu wa watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa hivyo kila mmoja ni haramu kivyake. Qala al-Hafidh Ibn Rajab fi Fath al-Bari, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala pia na kitabu chake kinaitwa Fath al-Bari, na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani pia na kitabu chake kinaitwa Fath al-Bari. Lakini Fath al-Bari ya hii ya ilokusudiwa hapa ni Fath al-Bari ya al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Qala al-Hafidh Ibn Rajab fi Fath al-Bari, هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. أسمى هي حديث ندليل نائنونش دليل يأحرام وكجنغ مسكيتي أو مسكيتي جو يمكبور يوتويمة وتصوير صورهم فيها وتصوير صورهم فيها نا كشور ما بيشاياو دنياكي kama yafaluhu an-nasara, kama vile wanavyofanya nani Wakristo. Wala raib, wala hapana shaka, anna kulla wahidin minhuma muharramun ala infiradihi, hapana shaka kwamba kila mmoja yao, kila mmoja katika hayo muharramun ala infiradihi, ni haramu kivyake. Kujenga msikiti juu ya kabr ni haramu kivyake, na kuchora mapicha ni haramu kivyake. Fataswiru suwar al-adamiyina yahrum, kuchora mapicha ya watu ni haram. Wabinau al-quburi ala al-masajid binfiradihi yahrum, vile vile kujenga makaburi ama kujenga misikiti juu ya makaburi kivyake pia ni haram. Kama dallat alayhi nususun ukhar, kama inavyoonesha dalili zingine. Yati dhikru ba'dhiha, zitakuja hizo dalili ama baadhi ya hizo dalili. Qala, asema Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wat tasawir allati fil kanisa allati dhakaratha ummu habiba wa ummu salam kanat ala al-hitan wa nahwiha. Asema yale mapicha ambayo aliyokuwa katika lile kanisa ambayo mapicha yale ameyataja Ummu Habiba na Ummu Salama radhiyallahu anhun, kanat ala alhitani wa nahwiha, picha zile zilikuwa kwenye nini, kwenye kuta na mfano wake. Walam yakun laha dhil, wala mapicha yale hayakuwa na kivuli. Kwa sababu utakuta baadhi ya watu unapowatajia uharamu wa picha wanakuambia picha ambazo ni haram ni zile za kufanya nini, za kuchongwa zile, kwa sababu zina kivuli. Zile ndo makusudio ya Mtume alayhi salatu wassalam katika kuharamisha nini, picha. Lakini hii hadithi iko wazi kwamba yale mapicha kwenye ile kanisa yalikuwa kwenye nini, kwenye kuta, na bila shaka yale zile picha zilikuwa hazina nini, vivuli. Kwa hivyo tasawir ama taswir si sharti mpaka iwe ni ichongwe, bali hata picha hizi zinazopigwa inaingia katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Fataswiru suwar ala mithali suwar al-anbiya'i was-salihin litabarruk biha, basi kule kupiga picha mfano wa picha za mitume na watu wema kwa ajili ya kutaka baraka kwa kupitia picha kama zile, wal-istishfa'i biha, na kutaka shafa'a kupitia picha kama yale, yahrumu fi dini al-Islam, ni haramu katika dini ya Uislam. Wa huwa min jinsi ibadati al-asnam au min jinsi ibadati al-awthan, ni katika jinsi ya kuabudu nani, masanamu. Wa huwa alladhi akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna ahlahu shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah, Na hii ndilo lilitaja Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba wenye kufanya haya ni katika watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم. نا كتنجيزا ما بيتشا للتأسي برؤيتها كواجيل يا كوايجا ولوات الكيو نبو ونواونا ونوات ونتنجيزا ما بيتشا لينغو نكوانبا akiona ile picha inawakumbusha ibada za wale watu wema. Ameweka picha mtu mwema, lengo lake anaiweka ile picha kwamba akiiona inamkumbusha ibada ya yule mtu mwema, kisha anapata na sharti ya nini, ya yeye pia kufanya ibada. Au litanazuhi bidhalika watalahi, au kwa ajili ya kujipumbaza. Asema muharram, haya mambo ni haram. Sawa, lengo lako ni hili ama ni lile? Mtume alayhi salatu wassalam amekataza picha mutlaqan, moja kwa moja. Wa huwa min al-kaba'ir, na mambo kama haya ni katika kaba'ir adh-dhunub, ni katika madhambi makubwa. Wa fa'ilahu min ashadd an-nas 'adaban yawm al-qiyamah, na mwenye kufanya haya basi ni katika watu ambao wataadhibiwa ama wenye adhabu kali siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu zalim mumathilun bi af'ali Allahi allati la yaqdiru ala fi'liha ghayra, kwani hakika yeye ni zalim mwenye kujifananisha na vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo hakuna mwenye uwezo kuvifanya isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ta'ala laysa kamithlihi shay, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake kitu chochote. La fi dhatihi, si katika dhati yake. Wala fi sifatihi, wala katika sifa zake. Wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala, wala katika vitendo vyake subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Qultu, asema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي. أسمى ولا هكون تفوتي بين بيتش زيلي تشور وانا مكونو ولا زيلي بيتش أمبوزي مشكولي وانا آلة فلاني كاميرا فمشكوا كاميرا كبيجا بيتش هكون تفوتي إلي لتشور وانا مكونو نبيا فيلي فيلي لتشكولي وانا na kamera, zote hukumu yake ni moja. Na hii ni maasi ambayo watu wanayafanya mpaka ndani ya haram Makka na Madina, watu wanafanya kosa kama hili la kufanya nini, la mapicha. Mbali na kwamba mambo kama haya yana ria ndani yake, wewe umekwenda kufanya ibada ya haji na umra, wa atimmu alhajja wal umrata lillah, unafanya hii ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe waenda mahali kwenye al-Kaaba ama karibu na al-Kaaba, unajipiga picha, ama ombea mtu akupige picha uitume kwa watu wakuone kwamba umefanya haja au umefanya umra, ama mtu akupiga picha umeinua mikono wadai kwamba wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati umeinua mikono tu, wala hufanyi dua ya aina yoyote, basi tu uonekane umepiga picha. Uko wapi? Uko Makka ama uko Madina? Hii ni maasi ambayo watu wamefanya tasahul sana nayo, katika maharusi usiulize, mpaka misikitini watu wanapiga nini mapicha, wala iyadhu. Asema bali tafriq bainahuma jumudun wa dhahiriya asriya, asema kutafautisha baina haya mawili ni jumud wadhahiria asriya. Kwa sababu ukiangalia ile picha iliyochukuliwa na mashini na kamera na ile picha iliyochorwa kwa mkono, ipi inafanana na yule mtu vile vile, ama ipi inafanana na yule mtu zaidi kuliko mwenzake, ile iliyochorwa na mkono ama ile chukuliwa na kamera? Na kamera bila shaka. Hasa vipi mtu aharamishe ile iliyochorwa na mkono asiharamishe ile ambayo ilochukuliwa na kamera. Haingia na kile. Sio. Vipi mtu haramishe huku alafu huku asiharamishe? Aile kusudiwa hapa ni ile picha iliyochorwa na mkono. Tayeb, katika haya mawili, ile iliyochorwa na mkono na ile iliyopigwa na kamera, ipi ambayo inafanana na yule unayempiga picha zaidi? Bila shaka ile iliyochukuliwa na kamera. Kwa hivyo mtu kutafautisha baina haya mambo mawili, bila shaka huku ni jumud na dhahiri ambao ni asri. Wallahu almusta'an.